نمایشی سرکه که هاتن آشار و هاوریانی دو کلکش پاکر و کن خودگی اما دبونین منشه که اندخواست هر لبر اول رومیو چند روشه گلستر یک کاری کرد تا پاری پیستی که کرده و بلام رومیو و پارکی اوملوان که یک ریو و کپیاوکه لمیشوی سند بو دوباره خنده خصوص سر لیوی میشو اوی با سلمان که هاوی راستقین اوی که لخوشی نخوشی یک تری بشدار بن زستان هشتا لمیلانو کتاین هات بو بلام رور جرجر لأسمانی میلانو بدر دکوتو خلق ده هات نسر شقا مکانو خویان ده بر هتاو بلام خلق جلی زستانیان دانکند بو لترسی باران یا بفریکی لناکاو ایلم روز جوانا خوی همون پنجری مالکانی رو نکردو توا خلق همون دو خوشم بو گرمه پس او زستان سرد دریشا خوزگی سال گنده خنجیلانه که خون بومایا کرا رومیو استا که کاتی بشودانه استا سی دو کلکش ما پاکیم که نوا دا بزده ای زر باشه او من هاتم رومیو استا باشتری بله من باشم نکه نجولی قات شکاوا قاتم شکاوا هتا چاک دبی او پیویس لناو جګه دابی برز روسیه رازیه کلیره بمینه یو تو امنی ته ولی رلجه چاودری ډاکټر کاسلا ته به توابی چاګه بی تو ها اې چی کارکان انجام ده روله تو اګداري خود به خم له مخو من کارکان خو من انجام دم ما نه ود لره وا تاس دوت چاګ بو نه ود سترکشت باج اګدار دبی نخوشه که گیره اهل ده بیره بردستمانی رومیو؟ بله، چون که من امیو زو چاک بماوا واته دگم لیره کاته چی خوش بسر ببی من بلنیم لوا دکتور سپاس، سپاس استاتاو بو سپاس چی تا؟ لوتت بریندارا تو دست واری ببینی یعن که اتو چی بکی نره زولی تگرگی که باشت پیبدن بله راستا رومیو پیدا تی زرد خوش بلیره ایوانی ها تی نگشتم ما بستت چیا یعن که خزمت دکاو مولا تکی تا کشت پیدا دلیم بارز روستی دلی خود تنگ مکا گلتا اکی من حد بو گلتانه نکم او تی رومیو علی بردوامی لسر چی رو خویندنوا رومیو ما اوی کلیر دعبت بحالی زنی با اوی دو چی رو کی نویو خوش بخوینه توا دو چی رو که خوینه توا ابی او بتوانه هولا دم یکم یعنم تاو کردوا نا تاکا اصلا چی رو که ترد بودینه بلام پیم لی رومیو تو تو چی رو کسی فیلکت با اصلا تاو کرد بیرده بین اکتابه کم سکن بلام ام جارت چیروک کانی من جیان بون مونا ام جارت چیروک کم لسر بسر هاتی پالوانه که اتم چیروکی که خوشت با ادوز موا علی به تو اکتبی اگداده گره با رومیو بله او راست عزیزم رومیو زور زیرکا پیوست او ماوی کلیره سودی لبینی حتا که اکتبی پتر بخوینه توا او اکتب زور خوشا بلام خوین نوی زور زور قرسا چیروکی کلفریدو حزیده کرد بخوینه توا ای سخوشا اتم برومیو ایبن بخوینه توا موپی توک اما بسر هاتی نهنگ سپیزه بلا حکیا کس نیتوانی رای بکات بدریشای جانی انکشتوانکا خریکی راو کردنی بون ها؟ بیاد چه بسر هاتی که خوش بیاد امتی رو کل فیدو حدی لی اکردو زوری خوند بو شوانه بو می اگیراوا وابزانم منش حزی لی کم هر وگل فریدو حزی لی بو زور جاکا بریارم دا امتی رو که بخوین موا وای وشی زور گرانی تیدایا من به زحمت تیانگم کرو بخوا خوشکانیش بسو کن نه نه نه بخوم دم به دستو هر به طایب کم چوک الفریدوم چیدو که خوشویز نه هنگکا بپلا بلای کشتی که راتی پاری کشتیوانه کش ها برنگاری بوا دیره کاری با پاوید براستی چی رو که خوش بگو الفریدو او نامه تازه گیشت اول با توی یانکا زور سپاس ها؟ ایمامو جن تا؟ من دل نیام که با دوباره دام لیده کد با اوی بگرم و نو خانواده که هلا لیم بشیم من نتوالم بحثانی بر یاری خوم دم مامو جنم منی خوش دوی بلا من کارکی خوم خوش دوی زور باشه به همینی بیر بکوا دتوانی لیره بمینه و کار بکی و خوین نکشت تواب بکی امن باو زور دل خوش دم یانکا سپاس بو تو پاشا روش ساوره تا چیجی خوام یانکا حضرت دکی و حل بجیره مانو لیره و کار کردن و تواب کردنی خویندن یعنی چونه و نو خانواده مرتنیس که سامان و نو بانجیه پیویسته به همینی بیر بکی نوا دای استاش باتین سردانه چی رومیو بکن بعد نیاب انسان آرام دگری لسر خوی نوی چی رو پکا آی لو شپولا آی قاتم دکتر کاسلا زور دو خوش بو که زنی رومی فیری و شگرانکان بو دتوانی جوره ها چی رو بخوینه توا هر لم که توا بریاری دار رومیو بچه تناقونه خیکی نوی فیر بونوا چی؟ اتیوی بون بی بو پر دوخانه با پیرد؟ با پیری دکتر کاسلا زنه ایکی زور گوره بو زنستیشی زور لابو با پیرم زیادریش گرینجی به زنست سروشتیکان داده زنست سروشتیکان؟ بله استاش ایمه او فیره بین هر لمندالی و او جورم خوشیست تو لبر او زوزو ده حتمه ایره اما چیه؟ او هستی جان لبری که کلتی روک داده خوینیه و نهنگه؟ او پاشماوی نهنجی سپیه که لباشور دجیا لگزگترین زورکانی نهنگا او موبیدوکی که لطی روگ داده خوینیا و بیز دار لون نهنجی سپیه گوره تره رومیو ها؟ او نخشه گوی زویه زوی؟ ای باشه میلانو اکیوه ده چویه او تایه چاکا سیرا من زور او حالم خوش شوی پیده چه او جوره سرنزی غاچه شاب نو خوشتان بوی لو رو بدواوا دتوان او جوره بجوری خوشتانی دابنین جوری ایمه برا لو جورا فیری زورشتی با کلک دبنو لنیو در یای زانیز دا ملوانی دکن فردینان مازلان در یوانو دوزروی چی برتغالیه لسالی 1519 دا با کشتکی گشتشی با نیو در یادا کرد دوامین کشتی لسالی 1522 گراو اسپانیا بلا هم خوی نیتوانی بگرد توا مرد باله او زانیاریان سبارت با رومیو زور گورونیو بو چون که او شیده زانست بو به طیبتی دوی اوی دکتور کسیلا دستی گرد بونال جیهانی زانست توانی همو هزو توانای خوی تخند کد بو خند نوا دکتور کسیلاش به همو شوازه گرمتی دادا ها؟ بشی نهنگ کن؟ او نهنگانه کشید دارن بهیزا هارا جونیشا او شانی که همیان فیر بوم لنو میشکم دا اصوره نوا آی ام جیهانه چنگوریا بلان دالو من دی جوان و رنگینا زور چاکا ابی بردوان بم نفیر بوم ندریا چه زانست فیرابم چیه لنه اوکیانوسی اطلسی ملوانی دکی؟ ها؟ رومیو واره تماشای او تابلوی استیرکام که کدون شوی لبوتم باز کرد اویان استیره زمسری باکولا اوشیان کامالی کرسیا اوشیان ورسی گچکا و ورسی گورا اتو ویند کشاو دکتور؟ ها ها ها ها نا نا رومیو امن باوشی ویند چشه چلی هاتو نیما ها؟ ها ها اوه چطه دکتور تو بکاتی خوال لگل من بفیرو دی و اما مالی نرمم لگل اکی چون که تو خورا چیز دیرشی و حزده که فیر ببی کوری خوام زانز ملچی همو کسی که و لبو کسی جنیا بیشاره توا ها بیگرا واب زانم بخوی نوی ام کتیبه هز بخوشه چی زور زور دکی دکتور کسیلا استا همشتک آمانده یا آفرین الله ایو ارون دای داود بکوا چاکا استا قرگ زور باش با دای برو دای پیم بلی چتا اوا چور جاندکا دای مترسه پینجا کانم دا ای گرم سوتاون دای پشانم دا پاشتان روشی شیدی پنزکانی چاک در نوا سریکا او جوانا بخوا اولاد پنزار خوش دبو اگر همو وقت دکتور کتل نبونایا با پید بلیم اقل جان خواردن جوان جوان بزو او جا قوتی بدا بخوا دکتوری کی باشه دکتوری کی باشه کرا بستا بستا آزم نبینین بستا فرمو یعنی که دکتور لکویه سردانی نخوشکان اکت چی؟ سردانی نخوشکان اکت خوام رو بشو هفته هتی دکتر کاسلا لروجی بشوش دا کرده کرد او نتوانه بدم نخوشن جارکانه و نتید هلتی پیدایستی چاو دیری هی بایم دابینده کرد هر دم بحانه یا با تاره سر کرنی نخوشکانی جمله بگریان که باله من اگر دکتر کاسلا نبینیایا است ابا چیم بسر هات با ها؟ نخوین دوار امامو هیچ مازانی نمازانی لدورو برم چی رو داد تو راز دکیت ام پیاوی کی زور چاکا مامالم لگه دکاته رو کسی خوی رومیو کسی که زور راز دکات وتی ولاد باش ابو اگر همو خلق وقت دکتر کاسیلا دل نرم بونایا ای توش حز نکید خلقی وقت دکتر باش بونایا لی ها؟ من حز اکم سپاسی دکتر کاسیلا بکم لسر اتاکانه که برام بری مکردو بلا نازانم چون ای تو چلی رومیو بیم گری بیر کموا ها؟ بیرم کودو زور بخیر بی گورم منالا کن دمی که تاروان دکن بخیر بی تکا دکن فرمو لیر دانش دکتور باشا دادانشم بلان پیم بلن چلو دادا لیره امرو آنگ دا جیرین ببونه تاگونه رومیو امش لبری سپاسی تاکی برستانا تیاریه لبو من خاطن جانه ردانیس استاش شانو گری بگگان تا پیش کش دکن هر چند ایمه لیهاتونی بالا مرتو دلتان خوش دکن تگیشتم استاش فردان بدایدوا روشی لروشان من دالی که یه جر حتا ناشر و کار کدن لدوکل کشپا کروا هر لوی تیکی در منیانی بینی کتاگ دلتاکو عقل بو بالام توزه گرژو تورا بو من گوشو تورا؟ خونه بس چیروکا ای ازانم بلامه بس چیروک لاز بیت باشان تیاوی که اناسی زور یا خوشویز بخیر رومیو ای باشه باش ام پیاوی دکتور ایکی به ناو بانگ بو یارمتی هجارون خوشکانی دادا خربم شیوا دکتوره که باشی سوزی گسته و بوکسه که که برای خوشه ایسته که تازه کسی کرد بو یارمتی دابونیشنی ازاره کانی و ظالبون بسر گرفته نخوشه کانی وام عمالی لگل کرد وقت چون باک لگل کسه که خوی دی کاد بله وابو ها؟ کسه که نیده زانی چیب کاد عیب چه دنیو ناداریتی خانواده که یا نه دکتورش به امنی علمتی ادب و بریادانی پاش روشی و بختور بید لجیانی مطمئنه کدنی بخوی پی بخشی یانکا کسی که بریاری خوی دا کنا چه تو ناو خانواده که یولای ماموشنی لیره عربتی دکتور ادات و فیر افید تاوکو افید با دکتورا آبم شویا کسه که بریاری دا دکتور رزیلی نکر به عربتی دانی خلکی و به تایبتی دو کلکش پاکر وکن کرو کچکش گران به دوی شوازک با سپاس کردن دکتورکا بلام هیچ انداز نکود کشانی رز و سپاسی دکتوره که بید روژی که انجوی لستره که بو ایوید اگر همو خلکی وقت دکتور کاسیلا باشو دل نرمونایا اولاد منظور خوش ابو ایتر لوکادا کورکا ولام بزر بوکی دوزیو زور دل خوش بو اوی زانی که باشترین حوکار با سپاس کردن دکتور پیرو کردنی آکار جوانکانیتیو پیست ریزی خلکی بگرن و یارمتی بدن وگ او اوی زانی که پیست فیر ببید تا لکوتایی سود بخش بید بو خلکی رومیو دکتور کاسیلا من نازانم آیا اتوانم او خونانا بیهن مدی بلام دو کلکش پاکره و کان هرگیز بی امید نابن همو خونکان هین ندی کردی خوام رومیو اتو خونه کانه دهینه دی امن دل نیام دکتور من با همون توانه مو هولدم تو خواه توانه بلاتا ببینه موا بگو من لیره کرده که یو دخوینی حتاکو دویا پزیشک نمایشه که جوانو گوتایه چی خوش به تام تو نبو برنیش نمایشه که تر تست کن براست راستی من زور دلم پیتان خوشه من دال عقل کن. الفریدو من هیچ تاو خونم لبیره که به یکو پیمان من بذب و جهنانی هم توانه آخرین کار بود خوش کنم نالان که بتوانم فیری خوندواری ببن و هرگز نبی بکن جیر لیدانو و کم سیر کردن من او ازانم هم او خلکانی لجرم اسمان شینه لدائق بون و ازادی هاتونه تکایوا هر بوی ما فی خوانا تامی ام ازادی بجیجن مروف خونی رنگا راک زور دبینه بلام هیچ خونی اگنه تدیتا همو هزو توانا من لپیناو هنانه دین خینگر باشا دبی خونکان رومیو هارکانی بتدی آیا دبی هر بردوان بلسر او حالانی کبو هنانه دی خونکانی اندیدن چاوره بلا القیده هتو دابزانین چی رو داده؟